Anna Kołaczkowska śpiewała z wielką artystyczną świadomością. Ja mam wszystkie szczegóły dotyczące piosenki, mam pełne wytyczne. Artur i Joanna na urodzinach trójki. Zapraszamy na koncert z 1 kwietnia w niedzielę tuż po 19. Zapis wideo będzie dostępny na naszej stronie, trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Jest piątek, 19 kwietnia, minęła godzina 6, Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Irańskie media donoszą o wybuchach w Isfahanie i zestrzelonych dronach. Według telewizji ABC News to odwet Izrael. Mariusz Kamiński wezwany na poniedziałek przed komisję śledczą. Wczoraj był w prokuraturze, gdzie usłyszał zarzuty. Za nami pierwsza z kilku zapowiadanych mroźnych nocy. Sadownicy martwią się o kwitnące drzewa owocowe. Izrael rozpoczął atak odwetowy na Iran, informuje amerykańska telewizja ABC News, powołując się na anonimowego przedstawiciela amerykańskich władz. A wcześniej państwowa irańska agencja Fars News poinformowała, że w kilku irańskich miastach aktywowano systemy obrony przeciwlotniczej. Irańskie media informują o zestrzelonych dronach w pobliżu bazy wojskowej w Isfahanie. Słychać było 3 silne eksplozje. Władze zawiesiły połączenia lotnicze nad Teheranem, Isfahanem i Shirazem. Stany Zjednoczone ogłosiły wczoraj nowe sankcje wobec Iranu w odpowiedzi na atak rakietowy na Izrael. Restrykcje dotyczą przede wszystkim produkcji dronów. Sankcje na Iran zaostrzy też Unia Europejska, zdecydowali liderzy 27 na szczycie w Brukseli. Obiecali też przekazać Ukrainie dodatkowe systemy rakietowe. Niemcy w czasie szczytu naciskały na pozostałe kraje członkowskie, które mają systemy obrony powietrznej, by przekazały je Ukrainie. Republika Federalna na taki krok zdecydowała się w minioną sobotę. Ten apel Polska popiera, choć premier Donald Tusk zaznacza, że te naciski naszego kraju nie dotyczą. Nikt nie oczekuje od Polski jako państwa frontowego jakiegoś kolejnego udziału. Wszyscy wiedzą, ile daliśmy. Przywódcy dyskutowali też o rosyjskich próbach wpływania na politykę i wybory w Europie. Unia chce teraz stworzyć system szybkiego reagowania kryzysowego, by temu przeciwdziałać. Również w Polsce są marginalne siły polityczne, które działają na rzecz Rosji, poinformował premier Donald Tusk. Działamy prewencyjnie jako państwo polskie i mogę tutaj zapewnić państwa o pełnym bezpieczeństwie. W Brukseli liderzy podjęli też decyzję o nałożeniu sankcji na irańskie firmy produkujące drony i pociski. Karol Surówka, Polskie Radio. Mariusz Kamiński zapowiada, że stawi się w poniedziałek przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Wczoraj nie przyszedł, bo zeznawał w prokuraturze. Były szef MSWiA usłyszał zarzuty w sprawie głosowań w Sejmie po wygaszeniu mandatu. Były minister odmówił udziału w czynnościach, twierdząc, że udział w głosowaniach był legalny, a jego wezwanie jest decyzją polityczną. Powiedziałem pani prokurator, że wezwanie mnie tu w charakterze podejrzanego traktuje jako represję polityczną i bezpośrednie działanie polityczne prokuratury na zlecenie polityków Platformy Obywatelskiej, bo to politycy Platformy Obywatelskiej, a nie Sejm RP złożył zawiadomienie w tej sprawie. Przewodniczący Komisji Śledczej do spraw afery wizowej Michał Szczerba mówi, że powodem nieobecności Mariusza Kamińskiego nie była kolizja dwóch terminów. Istota tej sprawy jest taka, że Mariusz Kamiński w sposób konsekwentny unika odpowiedzialności. Unika odpowiedzialności, ale jednocześnie chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, lekceważy państwo polskie. Lekceważy państwo polskie i lekceważy instytucje wybrane demokratycznie. Wczoraj zarzuty w sprawie grudniowych głosowań w Sejmie po wygaszeniu mandatu usłyszał także były zastępca Mariusza Kamińskiego, Maciej Wąsik. Szef Komisji do spraw afery wizowej Michał Szczerba będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce 8.13. Rolnicy znów blokują przejazdy tirów na 4 przejściach granicznych z Ukrainą. Liczą, że ich działania spotkają się z reakcją Warszawy i doprowadzą do kolejnych rozmów z przedstawicielami rządu. Rolnicy protestują na przejściach granicznych w Korczowej i Medyce na Podkarpaciu, jak również w Chrebennem i Dorohusku na Lubelszczyźnie. Domagają się kolejnych rozmów z premierem Donaldem Tuskiem, a także obiecanych w podpisanym porozumieniu z rządem dopłat do sprzedaży zbóż, mówił przewodniczący podkarpackiej oszukanej wsi Roman Kondrów. Skoro po prostu nikt nami nie rozmawia, a zbliżają się żniwa, to nie wiem, jakie ceny będą. Tego się obawiamy i co nam z tego wszystkiego, że będziemy wychodzić w pole produkować, jak dla nas to będzie nieopłacalne. Dlatego jesteśmy tak zdesperowani. Ten projekt jest już na ukończeniu. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu premier będzie mógł powiedzieć, że to już działa. Odpowiadał w Polskim Radiu RDS. RDC, odpowiedzialny za pracę nad rozporządzeniem, wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski. Rolnicy zapowiedzieli też kolejny centralny protest w Warszawie. Ma się on odbyć 10 maja. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ujemne temperatury pokazały termometry nocą głównie w centrum i na wschodzie. Miejscami przy gruncie temperatura spadła do minus 6. Sadownicy obawiają się o drzewa owocowe, które zakwitły o miesiąc wcześniej. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski przyznaje, wegetacja drzew owocowych w tym sezonie bardzo przyspieszyła. Zazwyczaj mówimy o maju, że właśnie w maju są te przymrozki takie bardzo niebezpieczne, tak zwana zimna zośka, zimni ogrodnicy. Natomiast w tym roku okazuje się, że ci zimni ogrodnicy są o 3-4 tygodnie szybciej. I właśnie kolejne noce będą mroźne i z przymrozkami. Arktyczne powietrze i nocne przymrozki utrzymają się do przyszłego piątku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda w piątek powinna mocno przypominać tę czwartkową. Spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, na południu także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Ponownie lokalnie możliwe będą burze. Temperatura maksymalna od 7 stopni nad morzem do 11 stopni Celsjusza na południu, ale to maksymalna popołudniowa, bo poranek jest mroźny, szczególnie na Warmii, Mazurach, w Łodzi i przy granicy z Czechami. W tych rejonach obecnie na termometrach poniżej zera. Dzień dobry, mamy 19 kwietnia, 110 dzień tego 2024 roku. Słońce na niebie od 5.29 zajdzie o 19.42. Dziś dzień pamięci ofiar Holokaustu i powstania w getcie warszawskim, ale też dokładnie 200 lat temu, 19 kwietnia 1824 roku, zmarł Lord George Gordon Byron, poeta i dramaturg, jeden z czołowych twórców europejskiego romantyzmu, autor Giaura, Korsarza czy Wędrówek Childe Harolda. Otwórzmy więc dzisiejszą poranną audycję fragmentem. To ze wspomnianych Wędrówek Childe Harolda w tłumaczeniu Adama Mickiewicza. Chyba pasują te słowa do piątkowej audycji. I okręt pędzi, i ląd już zaginął. Sen wód biskajskich spłasza wiatr surowy. Cztery dni przeszły, lecz gdy piąty spłynął, pierś się raduje. Brzeg odkryto nowy. Zapraszamy do Trójki. Yeah. Odkrywamy nowy brzeg w dzień piąty, który spłynął jak nic metaforycznie o piątku. Jest 11 minut po szóstej, rozpoczął dzisiejsze Zapraszamy do Trójki fragment poematu George'a Byrona, ale spokojnie, nie będę Państwa zamęczał poezją w ten, mam nadzieję, przyjemny piątkowy poranek. Choć może jakiś dobry fragment na zamknięcie audycji też uda się znaleźć, poszukam. Tymczasem Aleksandra Dobieszewska, Michał Jakubik, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski witają Państwa i zapraszają serdecznie. Dwie dwójki i siedem trójek w każdej poruszanej przez nas sprawie, a będzie ich dzisiaj kilka, powiemy między innymi o snach. Śniły mi się jakby takie koła zębate albo coś takiego, że wykonałem jakby jakąś pracę i okazało się, że to było mega mało w stosunku do tego, co się będzie działo, i wtedy zawsze się budziłem i było źle. Opowieść mojej koleżanki, której się śniło, że obudziła się w paczce chipsów. Bywają zabawne, bywają przerażające, ale czy należy się nimi przejmować? Czy rzeczywiście mówią o nas prawdę, całą prawdę i tylko prawdę? Poszukamy odpowiedzi na te pytania w rozmowach z gośćmi audycji, a Państwa zachęcamy do zwierzeń. Cóż tam dzisiaj się śniło ciekawego? W porannym ZD3 zajrzymy dziś także do Indii. Dorwiemy Salmana Khana, dorwiemy go, jeśli się kiedykolwiek u nas w Jodhpurze pojawi, ale dorwiemy go też gdziekolwiek się ukryje. Salman Khan ma kłopoty, zresztą nie od dziś. Ten temat z kinem Bollywood i mafią, gangsterami w tle wróci przed godziną dziewiątą. Zaczniemy za to od propozycji Ministerstwa Zdrowia, które rozważa usunięcie alkoholu ze stacji benzynowych. Minister zdrowia dba rzeczywiście o to, co dla niego najważniejsze, o nasze życie, o nasze zdrowie. Stacje benzynowe nie są w żaden sposób głównym kanałem dostępu do napojów alkoholowych, więc myślę, że jest to pomysł absolutnie chybiony. No wiadomo, że chybiony, jeśli jest się przedstawicielem przemysłu browarniczego, ale czy obiektywnie chybiony? No nie powiedziałbym. Więcej o tym za kilka minut. Będzie oczywiście o 8.13 rozmowa polityczna Renaty Grochal i któż dziś odwiedzi trójkę przy tej okazji? Dokumenty, które mam przed oczami, sugerują, że będzie to poseł Michał Szczerba, przewodniczący Komisji Śledczej do spraw tzw. afery wizowej. Doskonała muzyka załadowana do playera, telefon w gotowości. Zaczynamy piątkowe, zapraszamy do trójki i teraz Mela Koteluk, Żurawie Origami. 20 minut po godzinie 6. Nie tylko nocna prohibicja, ale i zakaz sprzedaży na stacjach paliw, a do tego absolutny brak reklam. O czym mowa? O planach Ministerstwa Zdrowia dotyczących alkoholu, że resort konsultuje właśnie tego typu zmiany w prawie, no tak by ograniczyć sprzedaż, a co za tym idzie, wiadomo, także i spożycie napojów wyskokowych. O szczegółach Kuba Witkowski. Nocną prohibicję, czyli zakaz sprzedaży alkoholu po 22 do 6 rano wprowadzono w wielu samorządach. Bardzo dobrze to jest. Ja też jestem za tym, że bardzo dobrze. To akurat zadowoleni mieszkańcy Krakowa. Ja jestem jak najbardziej za. Dostępność do alkoholu w naszym kraju to jest największy problem. Nie sam alkohol, ale to, że jak już jesteś pijany jak Bela, to możesz sobie go kupić, nie? I coś w tym jest, a ograniczenie, przynajmniej jak pokazują statystyki policyjne, działa. Jest mniej burt i zachowań agresywnych. Chodziło generalnie o to, żeby ukrócić takie wycieczki. Mówi Katarzyna Łukowska z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. No bo umówmy się, kto idzie o pierwszej w nocy kupić alkohol w sklepiku małym, osiedlowym? No ktoś, kto pije w domu, pił, wypił, nic już w domu nie ma, ochota na dalsze picie już jest i wtedy pojawia się impuls do tego, o skoczmy tutaj 50 metrów obok mamy sklep, jest jeszcze otwarty, jeszcze dokupimy alkohol, czyli jeszcze się dopijemy. Nocne ograniczenia samorządy wprowadzają na własną rękę, ale to, co już chce zrobić resort zdrowia, będzie narzucone odgórnie. Pomysł jest taki, żeby zakazać sprzedaży jakiegokolwiek alkoholu na stacjach benzynowych. Witamy na stacji paliw olej napędowy, proszę tankować. Przepisy są właśnie konsultowane, co szefowa resortu Izabela Leszczyna przyznała w Radiu Z. Czy to dobry pomysł? Mogę to powiedzieć wreszcie z satysfakcją, że minister zdrowia dba rzeczywiście o to, co dla niego najważniejsze, o nasze życie, o nasze zdrowie. Stwierdza Krzysztof Brzuska, były szef nieistniejącej już Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pomysł na pewno doskonały. 8,5 tysiąca punktów sprzedaży zdjęte z wykazu w ciągu, mam nadzieję, kilku miesięcy. To będzie duży krok do przodu. Co na to branża? Próbowaliśmy dotrzeć zarówno do Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, jak i takich sieci stacji jak Orlen, Shell, BP czy Moja. Niestety do momentu ukończenia tego materiału nikt nie znalazł dla nas czasu. O to samo zapytaliśmy więc przedstawicieli branży piwnej. To jest taki temat trochę zastępczy, który co jakiś czas powraca. Stwierdza Bartłomiej Mokrzycki ze Związku Pracodawców Browary Polskie. Stacje benzynowe nie są w żaden sposób głównym kanałem dostępu do napojów alkoholowych, więc myślę, że jest to pomysł absolutnie chybiony. Chyba, że pójdziemy w jeszcze bardziej surowe regulacje, o które eksperci do spraw uzależnień już od dawna zabiegają. Mianowicie zamknięcie punktów sprzedaży wszystkich, sprzedaży detalicznej pomiędzy godziną 21 a 9 rano. No, trzeba niestety pamiętać o tym, że blisko milion Polaków przed wejściem do swojego miejsca pracy zaopatruje się w małpki w sklepach. W związku z tym tego typu fizyczne ograniczenie dostępu do alkoholu ma swój głęboki sens. Ale czy aż tak daleko zechce pójść resort zdrowia, na razie nie wiadomo. Wiadomo jednak, że jest też pomysł, by zakazać, tak jak jest to z mocnymi alkoholami, reklamy piwa. W Polsce mamy już dość restrykcyjne regulacje dotyczące reklamy i naszym zdaniem należy przede wszystkim je skutecznie egzekwować, zanim miałoby się wprowadzać jakiekolwiek nowe przepisy w tym zakresie. Branża broni się też tym, że obecne przepisy weszły w życie właśnie po to, by kształtować w ludziach styl picia oparty na lżejszych alkoholach. Sęk w tym, że wciąż mowa o tej samej substancji. To jest alkohol, to samo C2H5OH. To wciąga, to uzależnia, to powoduje takie same straty w organizmie człowieka i dla otaczających. A takie reklamy dość często są tworzone w ten sposób, by odruchowo łączyć to z niewinną zabawą albo ze zdrową aktywnością i sportem. A z tym przecież alkohol nie ma za wiele wspólnego. Alkohol dostępny na stacjach benzynowych 24 godziny

Sprawdź ofertę specjalną na inne modele podczas Dni Słów Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, rowery elektryczne. W super niskich cenach. Do Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do siódmej. To czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Jest atak odwetowy Izraela na Iran. W pobliżu wojskowej bazy lotniczej w Isfahanie słychać było 3 silne eksplozje. Irańskie władze poinformowały, że zestrzelono kilka dronów. Nie było ataku rakietowego. Uruchomiono systemy obrony powietrznej. Przedstawiciel amerykańskiej administracji powiedział telewizji CNN, że celem izraelskiego ataku nie były instalacje nuklearne. Również irańska agencja TASNIM poinformowała, że znajdujące się w Isfahanie instalacje są bezpieczne. A władze Iranu zawiesiły połączenia lotnicze nad Teheranem, Isfahanem i Shirazem. Niemcy wezwały na unijnym szczycie kraje członkowskie, by poszły za ich przykładem i przekazały Ukrainie dodatkowe systemy obrony powietrznej. Dalsza pomoc dla Kijowa omawiana była na dwudniowym unijnym szczycie w Brukseli. Z przywódcami 27 połączył się prezydent Wołodymyr Zełenski. Powiedział, że najbliższy czas będzie dla wojny rozstrzygający oraz, że na Ukrainie nieustannie bombardowane są domy, szpitale, szkoły i infrastruktura krytyczna. Poinformował, że jego kraj potrzebuje co najmniej 6 kolejnych systemów obrony powietrznej. Do udziału w akcji Żonkile zachęcają władze Warszawy. Dziś 81. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Do pokazania, że łączy nas pamięć, zaapelował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Symboliczne papierowe kwiaty, które można przypiąć, będą rozdawane w 5 miejscach w stolicy, w Śródmieściu, na Mokotowie, Żoliborzu i na Pradze. Pełny serwis Trójki o 7. Siódma za 28 minut, a teraz zaglądamy do pogody. Minus 2 stopnie w Ostrołęce. Niech to będzie wyznacznik, jak zimny jest ten poranek. Drugim wyznacznikiem obecna temperatura w Kołobrzegu, bo tam na razie najcieplej, ale to tylko 6 stopni. No, wciąż niedużo, jak na drugą połowę kwietnia. Temperatura maksymalna od 7 stopni nad morzem do 11 na południu. Tak będzie po południu. Spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. Na południu także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Lokalnie możliwe będą dziś burze. Słuchają Państwo porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. 27,5 minuty pozostało do siódmej. Looking for the love. coś już umiem. Wciąż huśtawka. Wzwyż po grudzie, potem pikuję. Dzielę los na sprężynie psa. Byle jakich ust nie całuję. Szkoda czasu na byle co. Dystans metr od tego, co wuję. Lecz nie od ciebie, nie od ciebie. O, powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Bo mi przyniosłem ci słońce, zamknięte mam w dłoni małe coś tam na lepszy sen. W brzuchu grają kące, motyle mam ich tyle, że tu byle co nie stanie się. Zgubmy się jak wąty, nie piszą o nas książek, bo nie do opisania jest. Gdy kochać jest niemądrze, chcę być głupi jak ostatni. Złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Dwadzieścia dwa i siedem trójek. Państwo dzwonią do trójki także w sprawie tych ewentualnych zakazów sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Ludzie zaczną produkować ten alkohol we własnych gdzieś tam zakamarkach i na rynku tym czarnym pojawi się tak zwana księżycówka, czyli wrócą czasy, które kiedyś już żeśmy mieli. No pytanie tylko, czy aż tak bezpośrednie byłoby to przełożenie, ale być może coś w tym jest. Przegląd prasy. Oj tak, przegląd prasy, bo mamy 20 minut do godziny 7, a zaczynamy od portalu polskieradio24.pl, które pisze o nie lada odwadze policjanta z Torunia, który bez wahania wskoczył do Wisły i uratował tonącą nastolatkę. To było przedwczoraj, przed godziną 16. Toruńscy policjanci dostali sygnał o 16-letniej dziewczynie w kryzysie emocjonalnym, której życie może być zagrożone. Ruszyli na miejsce wskazane przez dyżurnego. Okazało się, że kobieta pasująca do rysopisu wpadła z mostu drogowego do Wisły. Nastolatka co chwilę znikała pod powierzchnią wody, a kiedy się wynurzała, wzywała pomocy. Jednak pomocy, więc policjanci musieli ruszyć na ratunek. Prąd rzeki był silny, a woda bardzo zimna. I w tym momencie starszy aspirant Łukasz Grabowski, który nadzorował pracę funkcjonariuszy, zrzucił z siebie część umundurowania, zerwał koło ratunkowe i wskoczył do rzeki. Do przepłynięcia miał około 100 metrów. Po dotarciu do dziewczyny chwycił ją i z pomocą pracowników przystani Akademickiego Związku Sportowego przetransportował na brzeg. I to nie jest opis wymyślony, to jest tak naprawdę opis wydarzeń, które zarejestrowały miejskie kamery, i film, który przedstawia całą akcję, mogą Państwo zobaczyć na portalu polskieradio24.pl. A starszy aspirancie Łukaszu Grabowski, jesteś przykładem. Dziś 19 kwietnia i rozpoczynają się wybory parlamentarne w Indiach. To będzie największe głosowanie w historii ludzkości. 968 milionów ludzi zadecyduje o przyszłości tego mocarstwa. Tak, chyba już można mówić mocarstwa, bo te właśnie 968 milionów ludzi jest uprawnionych do głosowania w Indiach, w głosowaniu, które potrwa od dziś do 1 czerwca. Mówi się o tych wyborach, największe głosowanie w historii ludzkości. Przypomina o tym portal money.pl. No w końcu potrwają 6 tygodni, weźmie w nich udział niemal miliard ludzi. Indie to mocarstwo atomowe, najludniejszy kraj. No i wkrótce zdecyduje o swojej przyszłości, a New Delhi, czyli stolica, chce być światowym potentatem, stać się bezsprzecznym liderem globalnego południa, czyli rozwijających się państw Azji, Pacyfiku, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Dlatego patrzymy na wybory w Indiach, bo są bardzo ważne dla całego świata. Te setki milionów osób zadecydują, kto dostanie się do niższej izby parlamentu Lok Sabha, mającej 543 mandaty. Faworytem jest rządząca już od 10 lat indyjska partia ludowa pod przewodnictwem premiera Narendry Modiego. Niektórzy komentatorzy już przyznają zwycięstwo opcji obecnego premiera, ale poczekajmy cierpliwie, bardzo cierpliwie, bo od dziś do 1 czerwca. Na koniec przeglądu prasy zaglądamy na portal rp.pl, czyli do Rzeczpospolitej, która pisze o tym, że powstał nowy humanoidalny robot, jest przerażająco sprawny i bardziej ludzki niż poprzednie humanoidalne roboty. Zaledwie dzień po tym, jak firma Boston Dynamics poinformowała, że wycofuje się z prac nad robotem Atlas, od razu przedstawiła jego następcę. Nowy humanoid ma być jeszcze lepszy i jeszcze sprawniejszy. Tylko po co, ja się pytam, ale dobrze, czytajmy dalej. Robot Atlas nowej generacji został zaprojektowany tak, aby oferować znacznie większy zakres ruchu niż jego poprzednik. Firma Boston Dynamics chciała, aby nowa wersja zachowywała humanoidalną formę, ale bez ograniczeń związanych ze sposobem poruszania się dwunożnego robota. Czyli zakładam, że także ze sposobem poruszania się dwunożnego człowieka. Atlas, czyli ten nowy robot, będzie poruszał się w sposób przekraczający ludzkie możliwości. Tak twierdzi firma, która go tworzy. A na stronie rp.pl można zobaczyć filmy prezentujące sposób poruszania się tego robota. No te kocie ruchy są co najmniej niepokojące, a być może nawet przerażające i myślę, że dobrze, że na końcu nie powiedział w tym filmie ten robot "I'll be back". Bo gdyby powiedział, to pewnie miałbym koszmary. No bo ten robot naprawdę działa na wyobraźnię. Albo nie, no może nie będę miał tych koszmarów, bo zapomnę. Choć to chyba nie zawsze zależy od nas. No właśnie, jak to jest z tymi snami? Będziemy o nich mówić w trójce przed 7 i po 7, a Państwa zapraszamy do opowiadania tych ciekawych snów. Może dziś akurat był zabawny albo zastanawiający. 2 2 i 7 3. You gave to me. Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło konsultacje dotyczące ewentualnego wycofania alkoholu ze stacji benzynowych oraz zakazu reklamy także tych niskoprocentowych trunków. Głos słuchacza w tej sprawie. Nauczmy ludzi kultury picia. Nie nauczymy tego starych ludzi, którzy są przyzwyczajeni nie do picia, ale do chlania. Tych ludzi nie zmienimy. Ja wiem to po sobie. Jestem alkoholikiem, od 14 lat nie piję. Ale nie jestem za zakazem alkoholu. Zacznijmy od edukacji. Bo zakazy i nakazy w naszym społeczeństwie nic nie dadzą. My zawsze będziemy iść wtedy pod prąd. A edukacja na pierwszym miejscu, tu się absolutnie zgadzam, natomiast nie mogę się zgodzić z tym pierwszym zdaniem, to znaczy nauczmy ludzi kultury picia. Ja myślę, że wystarczyłoby uczyć ludzi kultury niepicia. Zapraszamy do Trójki. Głos podświadomości czy zlepek przypadkowych zdarzeń? O czym mówimy teraz? O snach oczywiście. Teorii na temat snów jest mnóstwo. Jedni wierzą, że mają te sny jakieś znaczenie, inni uważają to za kompletną bzdurę. Niewątpliwie miły sen lub koszmar nastrajają nas na nadchodzący dzień. No, niektórych to nawet na więcej niż jeden dzień, jeśli te emocje w śnie są bardzo duże. O sny pytała przechodniów Aleksandra Dobieszewska. Co ci się śniło? Mam bardzo dużo koszmarów i to nie są takie ciekawe opowieści. Po prostu spadałem. Obudziłem się jak, no w sumie nie uderzyłem nic, ale tuż przed spadnięciem. Opowieść mojej koleżanki, której się śniło, że obudziła się w paczce chipsów. Śniło mi się, że psa zgubiłam. Dzisiaj mi się śniło, że zdaję prawo jazdy. W takiej czerwonej, starej Toyocie, takiej rozklekotanej, i nie mogę w niej przyspieszać, bo odpada mi tylna część samochodu. Śniły mi się jakby takie koła zębate albo coś takiego, że wykonałem jakby jakąś pracę i okazało się, że to było mega mało w stosunku do tego, co się będzie działo i wtedy zawsze się budziłem i było źle. Mi się śniło, że wypadły mi wszystkie zęby, ale tylko na górze. Kiedyś śniło mi się, że wygrałem Ligę Mistrzów w piłkę nożną. Ja miałam ostatnio najnudniejszy sen w historii ludzkości. Zazwyczaj mam ciekawe sny, ale ostatnio to było to, że moja przyjaciółka była na koncercie Taylor Swift. Moja koleżanka wstawiła mojej przyjaciółce story na Instagramie, na której ona jest z nią na koncercie Taylor Swift i jakby ludzie jej śpiewają 100 lat. Ja miałem kiedyś taki sen, że byłem na obozie harcerskim, tylko podczas tego obozu harcerskiego ten nasz obóz został przejęty przez jakieś złe siły i zostaliśmy wszyscy zaciągnięci do niewolniczej pracy i żyliśmy w takich klitkach. To taka klitka, która przypominała trochę mój pokój. Więc moim zdaniem to jest taka analiza, że czuję się trochę zamknięty w przestrzeni mojego pokoju. Zaganiali nas tam do pracy z pejczami. Musieliśmy w kopalni jakieś rzeczy kopać, ja nie wiem o co chodziło. I w tym śnie w pewnym momencie przyszedł rycerz na białym koniu, Miłosz. No on wtedy przyszedł w tym śnie i mnie uratował. Więc moim zdaniem to oznacza, że po prostu Miłosz jest takim moim wybawicielem życiowym. Bardzo dawno temu, jakoś w podstawówce, śniło mi się, że byłem w galerii właśnie ze swoimi znajomymi. Była jakaś 6. klasa. Nagle zaczęły się walić wszystkie budynki, wszystkie sklepy i nie wiedziałem za bardzo, co ze sobą zrobić. No i obudziłem się w momencie, gdy spadałem, tak. Są też sny, które wracają. To te może coś o nas rzeczywiście mówią. Są też sny, których się po prostu wstydzimy i nie powiemy głośno, bo tak próbujemy sobie przeanalizować, co to mogłoby o mnie świadczyć, jak to mogłoby o mnie świadczyć, co to mogłoby o mnie mówić i co ludzie by o mnie wtedy pomyśleli. Ale ja się nie boję i się przyznam do mojego najczęściej powracającego snu, chociaż nie znam jego interpretacji, bo ze senników nie korzystam. Bardzo często wraca do mnie sen, w którym mówiąc tak w uproszczeniu, potrafię latać, ale to jest takie lewitowanie, unoszenie się kilkanaście może centymetrów nad ziemią. Nawet wiem już w tych snach, bo to się powtarza, w jaki sposób osiągnąć ten stan lewitowania. To znaczy, muszę się tak jakby rozpędzić i tak podskoczyć jak trójskoczek, czyli dwa razy na jednej nodze, raz na drugiej i potem płynę w powietrzu, ale z biegiem tego snu coraz bardziej działa na mnie taka, powiedzmy, nieważkość i wtedy unoszę się coraz wyżej, a pod koniec już tego nie kontroluję i odlatuję gdzieś wysoko, no chyba, że jakiś sufit na mnie. Changing everything.